أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وتخففه Şimdi tahfif edilme meselelerini anlatacak müellif hazretleri. Tahfif nedir? İnne, enne. Oradaki bir nunun alınması. Bir tane nun alındığı zaman şedde yani kaldırıldı mı ne oluyor? İn, enne, en. Buna ne diyor? Tahfif deniyor buna. Tamam mı? İnne olacak yerde in. Enne olacak yerde en olması durumu. Tabi tahfif edildiği, tahfif edildiği zaman da bir takım hükümler ortaya çıkıyor yani. Sen tahfif ettin demek. Tahfifin alametleri oluyor icabında tahfif edildi. Nereden önce? Ve inkânet le kebîraten. Anlıyorsun ki bak le geldi. Kânet var. Demek ki in burada nedir? Muhafifedir. Şimdi onlarla ilgili hükümleri anlatacak bize. Ve tuhaffefü. Tahfif edilir. Ne tahfif ediliyor? Tahfif edilen nedir? El meksûratü. İnne-i meksura tahfif edilir. Niye tahfif ediliyor? Teşdit ağır olduğundan dolayı. Teşdit yani şedde ağır geldiğinden dolayı. Bir de kesret-i istimalinden dolayı. Kesret-i istimal bulunduğundan, çokça kullanıldığından ve teşdidin de ağır olmasından dolayı inne in olur. Feyelzemu. Dolayısıyla lazım gelir ha o meksureye. Elif'in maddesi, hemzesi kesreli olan o ine lazım gelir. Neden sonra tabi? Ba'd-ı tahfif. Tahfiften sonra lazım gelir. El-lamu lam lazım gelir. El-lamu lam lazım gelir. Haberine lam lazım gelir. Haberinde lam lazım gelir. O lama ne deniyor? Lam-ı müzahlaka deniyor. Yani. Lam-ı müzahlaka. Vahine izin. Vahine izin. Vahine izâ kânet muhaffefeten. Vahine izin. Vahine izâ kânet muhaffefeten. Muhaffefe olduğu zaman yecüzü caizdir. Ne caizdir? İlgâ-uha. Yani iptal-u ameliha. Lafın. Lafızdan. Mâ bekâya ameliha. Mânen amel gene kalmış ama lafızdan ameli efendim hazfetmek lafızdan ameli iptal etmek caiz olur. Şimdi şöyle yapalım. İn zeydun lekaimun. İn zeydun lekaimun. İn zeydun lekaimun. Habere lam lazım gelir. Lam geldi. O lam bize diyor ki bu ini muhaffefedir. İn zeydün lekaimun. Amel ederse in zeyden lekaimun. İn zeyden lekaimun. Şimdi ve lamu ala kilet takdireyni. Her iki takdir üzerine de lam. Yani iki takdir ne? El-i'mal ve iptal. Amel ettirildiğinde de, amel iptal edildiğinde de lam nedir? Lazimun leha. İni muhaffefeye lazımdır yani o gelecek. Şimdi amel ettirildiği zaman tardan lil bab yani. Değil mi? Amel ettiği zaman da aslında lam lazım gelmezdi. Gelmez. Niye? Amel etmiş zaten. Ama o amel ile fark zaten ortaya çıkıyor. Amel etmiş yani. İn zeyden demişsin. Demek ki in nedir yani? Anlaşılıyor. Ama darden lil bab diyor. Babına riyaten. İn olduğu zaman da genelde amel etmez. Genelde amel etmediğinden de ahirinde lam bulunuyor. Ya amel etse de yine lam ne yapıyor? Lazım. Geliyor. Buna darden lil bab diyorlar. Evet. Birincisi bu. Darden lil bab. İkincisi de eksel isimlerde olabilir ki irap açığa çıkmaz. Amel etti dersin ama lafzı irap ortaya çıkmıyor mesela. Mesela in Musa, in Musa, kaimu dedin. Acaba ilga mı edilmiş? O zaten bilinemiyor. O zaman ne yapacaksın? Lam orada olacak yani. Lam orada olacak. İn Musa la kaim. Yani irabı takdir olabilir, irabı ondan sonra mebni olabilir. İn hüve, in hüve. لقائم إن هو لقائم evet bu böyle fakat bu lamın amel etmediği zamanda zaten lazım geliyor yani ilgada niye lazım geliyor? Felil farkı beynel muhafefeti ve nafiyeti. İni nafiye midir? İni muhafefe midir? Ayrılsın diye. Onun için bunun diğer bir ismi de bu lamın. Lam-ı farika. Lam-ı farika. İn zeydün kaimun dedi mi? Zeyd ayakta değil. İn zeydün le kaimun dendiği zaman muhakkak ki zeyd ayakta. Lam gelmedi mi? İn demek ki nedir? İnimuh. Evet. Şimdi burada tabi Musallif Hazretleri lazım geliyor dedi. Evet. Mutlak olarak yani ister irap açığa çıksın ister açığa çıksın, amel ettirildiğinde yani. Amel ettirildiği zaman. İster İnzeyden İn Zeyden le kaim ise in Musa, in Hüve fark etmez. Lam lazım gelir dedik. Fakat diyor ki Şari ve hâdâ hilâfu mezhebi Sibevey. Sibevey'in görüşüne muhaliftir. Evet. Vesairin nuhat ve diğer naivcilerin görüşüne muhalif. Fe innum gâlu zira onlar dediler indel i'mali amel ettirildiği zaman la yelzemuha ellam. Lam lazım gelmez. Li husulil farkı bil amel. Amelden dolayı zaten ne yapıyor? Fark meydana. Yani in nafiye ile ini muhafife birbirinden ayrılmış oluyor. Peki. Tahfif edildiği zaman başka. Ve yecuzu caiz olur ne? Duhuluha. Duhulu in el muhafife. İn muhafifenin dahil olması caiz olur. Ne üzerine dahil olması? Ala fi'lin fiil üzerine. Öyle fiil ki neyden olucu? Min beyan. Min ef'alil mübtede'i vel haber. Mübteda haber fiillerinden olan bir fiil üzerine. Yani illa fiile dahil olması şart değil. Ama fiile dahil olursa dahil olacaksa bir fiilin başına gelecekse o fiil ne olması lazım? Mübteda haber fiillerinden olan yani mübteda ve haberin evveline dahil olan kâne gibi, nakıs biller gibi, zanne gibi, ef'ali kulüp bu fiillerin üzerine ne yapar? Dahil olur. Ve in kânet lekebîraten ve in kânet in muhafefe kânet lekebîraten. Bu neydi? İnneha kebiratun. İnneha tevliye. Kıblenin çevrilmesi kebiratun. büyük bir olaydı. Ve inkânetli kebiratı. Muhakkak diyor kıblenin çevrilmesi meşakkatli, zor bir iş oldu. Ve inne zunnuke leminel kâzibin. Ve inne zunnuke leminel kâzibin. Le. Ve in. Nereye dahil olmuş? Ne zunnu. Efali kulübe dahil olmuş. Evet. Ve in künte leminel gâfilin. Örnekleri var. Hilafen lil küfiyyin. Küfiler, küfeliler buna muhalefet ediyorlar. Ne hususta? Ne hususta muhalefet ediyorlar? Efendim. Fit ta'mimi. Umumileştirmekte. Yani in-i muhafeferin dahil olacağı fiilin umumileştirilmesinde ve sadece müpteda haber fiiline dahil olmak diye hususileştirilmesi, hususileştirilmenin olmamasında muhalefet ediyorlar. Yani Basriler diyor ki, umumi olarak bütün fiillere dahil olmaz. İn-i muhafife dahil olacaksa, müpteda haber fiillerine dahil olur. Tamam. Küfeliler ise diyorlar ki, hayır. Bütün fiillere ne yapabiliyor? Tahfif edildikten sonra amel etmiyor ki, amel etmediğine göre bütün fiillere ne yapabilir? Muhalefet şey dahil olabilir. Ta'mim hususunda yani Basriler, Basralılar ta'mimi inkar ediyorlar. Tamam? Ta'mimi inkar ediyor. Ne dedi Basralılar? Ala fi'lin min ef'alil mübtede'i vel haber. Mübteda haber fiillerine dahil olur. Yani dahil olacaksa zorunlu değil. İlle fiilin başına gelecek değil. Ha geldi fiili hangi fiilin başına geçebilir? Mübteda haber fiillerinin başına geçebilir. Çünkü aslında da zaten nereye dahil oluyor? Mübteda habere dahil oluyordu bu. Falan. Dahil olacaksa yine mübteda haber fiillerine dahil olur. Ama küfiler diyorlar ki hayır. Fel küfiyyün haleful basriyyin. Basralılara muhalefet ettiler. Fi tecvizi duhuliha ini muhaffefenin dahil olmasının caizliğinde ala gayri devahilihima mübteda ve habere dahil olan fiillerin gayrisine de dahil olabileceğini söyleyerek Basrilere ne yaptılar? Muhalefet ettiler. Evet. Bunların da ellerinde Basralılara göre şaz kabul edilen bir şiir var. Yani. Billahi Rabbike. Billahi. Allah'a yemin olsun. Öyle Allah ki Rabbike veyahut Allah'tan beden Rabbike. Senin Rabbin olan Allah'a yemin olsun ki. İn gatelte le müslimen. İn gatelte le müslimen. Muhakkak ki sen bir Müslümanı öldürdün. Bir Müslümanı öldürdün. Vecebe aleyke senin üzerine vacip oldu. Ukubetül müteammidi. Ukubetül müteammidi. Evet. Kasıtlı olarak adam öldüren bir kimsenin cezası sana ne oldu? Vacip oldu. Ey Amr, sen bir Müslümanı öldürdün. Bir Müslümanı ki öldürdün. O zaman ne oldu? Vecibe aleyke kubetül müteammidi. O kasıtlı adam öldürenin verilen ceza o da nedir? Kısas. Sana vacip oldu. E bak diyor in katelte. Katelte diyor şey değil ki müpteda haber fiili değil. Oraya dahil olmuş. Evet ve huve bu beyt şazdın indel basriyi. Basralara göre bu şaz bir şiirdir. Bu şazdır. İni muhaffife dahil olacaksa müpteda haber fiiline ne yapar? Dahil olur. Ve tuhaffefu. Tahfif edilir. El meftuhatü. Evet. Elif'in maddesi fethalı olan enne. O da tahfif edilir. En olur ama fetamel. Tahfif edilir. Fetamel amel eder. İşte böylece ne oldu? Arasındaki fark da ortaya çıkıyor. İni muhaffefe. Amel etmesi vacip değil. Amelin iptali de caiz. İ'mali de caiz. Ama eni muhaffefe amel eder. İndet takfif yani. Ala sebilil vücub. Vacip olmak üzere amel eder. Nerede amel eder? Fî zamîri şânin mukadderin. Fî zamîri şânin şe'nin mukadderin. Mukadder zamîri şanda ne yapar? Amel eder. Ve âhiru da'vâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ve âhiru da'vâhum. Onların dualarının en sonu, en son isteyecekleri, söyleyecekleri şey en muhakkak şan nedir o? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demektir. Fetedhulü. Dolayısıyla dahil olur. Eni muhafife alel cümeli. Yani o zamiri şanı tefsir edecek olan cümlelere dahil olur. Mutlaka. Mutlak olarak. İster isim cümlesi, ister fiil cümlesi olsun. İster dahil olduğu fiil, müpteda haber fiillerinden olsun. İstersen müpteda haber. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Ve en asa en yeküne. Değil mi? فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ İşte en elhamdülillahi Rabbil Alemin isim cümlesi. Fark etmez. Mutlaka. Mutlaka ne demek? سَوَاُنْ كَانَتْ اِسْمِيَّةً اَوْ فِعْلِيَّةً اَوْ دَاخِلًا اَوْ دَاخِلًا işte dahil olucu olsun. Tamam. Fi'luha alel mübtedeyi vel haber. Evet. Ev gayre dahilin. İster yani sevam isterse sevamken dahilen dahil olsun. Yani ister mübteda haber fiillerine dahil olsun. Fi'luha dahilen dahil olucu. Ma fi'luha alel mübtedeyi ev gayre dahil. Yani ister müpteda haber fiillerinde olan fiile dahil olsun, isterse de olmaz, hiç fark etmez yani. Müpteda haber fiillerine de gelebilir, onun dışındaki fiillere de gelebilir. Ve şedde, şaz oldu, i'maluha, eni muhaffefenin amel ettirilmesi şazdır, fi gayrihi, fi gayri zamiri şani, zamiri şanın dışında, amel ettirilmesi şaz. Yani evunnu enke enke qaimun ve ahsibu enhu zahibun. Böyle rivayetler gelmiş. Ve hâzihi rivayetun şazzetun gayru ma'rufe. Evet. Saati kelamda böyle hikaye edilmiş ama bu şazdır. Şaz kabul. Şiir zaruretinde geldiği olmuş. Ve elzemi lazım gelir ha. O eni muhaffefeye. Eni muhaffefe. Yani enle takfif edildiği en olduğu zaman lazım gelir ona. Ve yelzemuha ve yelzemul meftuhatel muhaffefe. Meftuh ve muhaffef olana. En. Hale kevniha makruneten ma'al fi'li. Fiille beraber olduğunda ona lazım gelir. mutasarrıf bir fiile dahil olduğu zaman, çünkü gayri mutasarrıf olduğu bir şey lazım gelmez. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَدِقُ تَرَبَ اَجَلٍ. Bunlarda bir şey lazım gelmez. Direkt dahil olur onlara. Tamam mı? Ama mutasarrıf bir fiil olursa, mazisi, muzarisi, mastarı bulunan bir fiil olursa, o zaman ne lazım gelir? Es-sinu. Sin lazım gelir. Sin olacak orada. Alime en seyekûnü minküm merdâ. Alime en seyekûnü. Ev sevfe veya sevfe lazım gelir. Şairin sözü. Ve'lem fe'ilmul mer'i yenfe'uhu en sevfe ye'ti küllü ma kudira kudira. Bir tahfifi dal. Dalın tahfifiyle okunuyor. Kudira kudira yani. Ve'lem bil fe'ilmul mer'i kişinin bilgisi yenfe'uhu ona fayda verir. Ona fayda verir. Kişinin bilmesi fayda verir. Neyi bilmesi? En sevfe ye'ti küllü ma kuddira. Kudira. Kuddiradır o. Ama şiirden dolayı tahfif ediliyor. Bir tahfif iddiali. Lil vezni yani. Vezinden dolayı. Evet. Takdir edilen her şeyin geleceğini kişinin bilmesi kişiye fayda verir. Ne demişler? Men amene bil kader fakat emine minel keder. Eve yata kad. Kad lazım gelir. Liya'leme en kad eblegu risalati rabbihim. Evet. Peki bu üçünün lazım gelmesi niye? Şimdi bu fiiller mutasarrıf fiil olduğu için acaba başına gelen en, eni muhaffefe midir, eni masdariye midir? Bunun ayrılması için bunlar gerekiyor. Sen şimdi sini gördün mü, sevfeyi başta gördün mü, kadir gördün mü? Bu demek ki eni muhaffefedir, eni masdariye değildir. Çünkü eni masdariye olsa sinin, sevfenin, kadın orada ne işi var? Olmaz. Birincisi bu, fark için. İkincisi de hasbedilen nundan ivez geliyor. En neydi ya? En olunca onundan evet sin geliyor ya. Sevfe geliyor. Kat geliyor. Evet da harfun nefi. Nefi harfi lazım. Alimtu en lem yakum. Tamam mı? Alimtu en la yakumu. Alimtu en ma kame. Ma yakumu. Evet. اَفَلَا يَرَوْنَ اَنْ لَا يَرْجِعُوا اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوا. Bak merfu okuyorsun. En nedir? Demek muhafife. Ne gelmiş ondan sonra? Mutasarrıf değil. رَجَعَنْ يَرْجِعُوا رُجُوعًا رَاجِعُنْ. Değil mi? مَرْجُوعُنْ. Mutasarrıf değildir. Başa ne lazım geliyor? Bak. Sin, sevfe, kat veya harf-ı nefi işte. Harf-ı nefi gelmiyor. Yani la. Evet. Hasbedilen nundan ivez gibi oluyor yani. Harf-ı nefin lazım gelmesi hasbedilen nundan ivez gibi dedi. Mesela lev bulunur. Lev. Tebeyyenetil cinnü en levkânı. En levkânı. Levle beraber olduğu an ne anlaşılıyor? Demek ki bu eni muhafifedir. Eni mastarı değil. Peki bu bitti. Ve ke enne. Geldi ke enneye. İnne enne bitti. İnne enne ke enne şimdi. Ve ke enne ke enne. Ne için vaz edilmiştir? Lit teşbihi, teşbih için vaz edilmiş. Yani evet, teşbihi icat etmek için. Ki enne sahih görüşe göre başlı başına bir harftir. Ki enne olarak vaz edilmiştir yani. Çünkü harfler de asıl olan ademut terkiptir yani. Fakat İmam Halil'e göre mürekkeptir. Kaf-ı teşbih ile inne-i meksüreden meydana gelmiş. Keinne gibi yani. Keinne. O terkip edildi diyor. Ondan sonra diyor onun şeyi kesresi hemzenin kesresi fete kılındı diyor. Niye fete kılınıyor? Uyum olsun diye. Keenne, keinne. Peki şimdi bu nasıl? Ona göre, İmam Halil'e göre keenne zeyden el esed. Keenne zeyden. Keenne zeyden. Sanki zeyd el esed. Bu terkibin aslı ona göre şöyle. İnne zeyden kel esedi. İnne zeyden kel esedi. Muhakkak ki zeyd aslan gibidir. Ne yapıldı diyor? Burada diyor teşbih olduğu baştan evvel emirde bilinsin diye. Evvel emirde yani bilinsin diye kaf-ı teşbih diyor başa alındı. Ke inne oldu ve futihat el hemze diyor. Hemze de ne yapıldı? Fethalandı. Niye fethalanıyor? Liyennel kafe. Çünkü kaf efendim fil asli aslında carratun. Cer edicidir. Cer harfidir. Evet, cer hükmünde her ne kadar çıksa da cer edici müfrede dahil oluyor. Naivciler o zaman ne yaptılar? Bunun cer edicilik suretine riayet ettiler diyor. Ve hemzeyi fethaladılar. Ve fetahu el hemzete. Keenne yaptılar yani. Keenne zeyden el esedü oldu. İmam Halil'in mezhebi. Cumhur'un mezhebine göre ise keenne diye vaz edilmiştir. Yani. Keenne şeklinde. Evet. Cumhur'a göre keenne şeklinde. Ama İmam Halil'in gösterdiği o da güzel yani. Değil mi? Kaf ile inne-i meksureden meydana gelmiş diyor. Değil mi? İnne zeyden kel esediydi. Başa alındı. Güzel yani. Ve tuhaffefu, takfif edilir keen olur. Fetulga anil ameli, fetulga iptal edilir anil ameli. Amel etmekten alıkonulur yani. Amel etmez. Amelden lağvedilir. Alel isti'malil efsahi. Efsah, en fasih kullanım üzerine amelden iptal edilir. Amel etmez yani. Niye? Çünkü müşabihet artık müşabihetten çıkmış yani. Şairin sözü. Ve nahrin, orada rübe manasında o. Ve nahrin müşrigil levni ke'en fediyahu hukkani. Ken nahrin ve nahrin, nahir bazı nüshalarda da sadırdır yani. O Onun için o zamirin müzekker olması aldatmasın yani. Yine kadını tavsif ediyor da. Ve nahrin, nahır burası değil. Sadır burası. Ve sadrin, müşrigil levni. Rengi parlak, parlak yani ha. Parlak, pırıl pırıl parlayan bir nice boyun var, göğüs var. Ken fediyahu, sanki o sadırdaki iki göğüs hokkan, iki hokkadır yani. Evet. Evet. Yani göğüsleri iki hokka. Büyük. Hokkataniydi. Şiirden dolayı tenis tahtası düşmüş yani. Hokkani, hokkatani. Yani. Hokkani. Hokkatun, hokkatani. Şiirden dolayı ta düşmüş. Evet. Yüzü parıldıyor yani. Vav, rubbe vav. Ve sadrin, bak onu da almış. Ve sadrin, müşrugin nahri, böyle de var. Yani o kıladenin asıldığı yer, gerdanlığın takıldığı yer böyle parlaktır. Bize neresi lazım? Ken fedyahu, ken fedyahu zamir o nahre gidiyor veya sadra gidiyor yani. Nahir varsa nahra, sadır varsa sadra. Ken fedyahu, o göğüsteki iki meme ne gibidir? Hukkan, iki hokka gibidir yani. Evet. Şimdi bunu amel ettirmiş olsa ken fedyeyhi demesi gerekir. Ken fedyeyhi, amel ettirmemiş. Ken efendim harfun müşebbün bil fiil mulgan anil amel. Ameli lağvedilmiş, amel etmemiş. Fedyahu merfun bil elif mübtedaun hukkani, o da merfun bil elif yani tesniye çünkü merfun bil elif haber. Amel etse ken fedyeyhi. Tamam. Evet. Ala gayri efsah, efsah olmayan istimalde amel de ediyor yani. Ve lakinne, geldi lakinne'ye. Lakinne. Bize göre müfrettir yani. Basrilere göre ve lakinne diye vaz edilmiştir. Küfiler diyor ki bu yine la ile inneden meydana gelmiş. Yani kaf zahit. Lakinne. Ne için vaz edilmiştir? Lil istidraki istidrak. İstidrak nedir? Ref'u tevehhümin yetevelledü minel kelamil mütekaddimi. Geçmiş kelamdan ortaya çıkan tevehhümü ref içindir. Ortadan kaldırmak içindir. Ca'eni zeydun. Zeyd bana geldi dediğin zaman sanki Sami tevehüm ediyor. Vehmediyor. Düşünüyor ki Amr da Zeyd gibi sana gelmiştir. Niye? Onun da ülfeti var, muhabbeti var yani. Adem. O zaman Amr da gelmiştir. Sen de diyorsun ki bu vehmik ortadan kalın. Lakinne Amran lem yeci. Lakinne Amran. Fakat Amr lem yeci, o gelmedi. İstidrak içindir. Yetevessatu. Buna haber yapabiliriz. Hal de yapabiliriz yani. Yetevessatu tevassut eder. Araya girer. Beyne kelameyni mütegayirayni. Birbirine mütegayir olan. Olumluluk ve olumsuzlukta birbirinden farklı olan iki kelamın arasına girer. Ne cihetinden mütegayir? Ma'nen. Yani tegayiren ma'neviyen. Manevi bir ne var aralarında? Mugayiret var. Biri müsbet, biri menfi. Mesela ca'eni zeydun, ca'eni zeydun, Zeyd bana geldi. Lakinne amran lem yeci. Lakinne amran lem yeci cümlesi gelmedi. Cani Zeyd'in geldi. Biri müsbet, biri menfi. Burada nefi sarahatendir. Bazen de bu nefi sarahaten olmayabilir. Mesela nasıl? Zeydun hadırun. Zeyd hadır. Zeyd buradadır. Lakinne amran gaibun. Lakinne amran. Fakat amran gaibun. Gaibdir. Yoktur. Ve tuhaffefu. Lakinne de takfif edilir. Lakin olur. Fetulga anil ameli. Artık fiile benzeyiş bundan kalmamıştır. Dolayısıyla nasıl kendine fiile benzeyişten çıkıyor. Çıktığı zaman amel efsah lügata göre amel etmiyor da ameli iptal ediliyor. Bunun arasında bir fark var. Bunun ameli herkes tarafından amel ettirilmez. Fetulga anil ameli. Amelden lağvedilir. Tamam. Amel ettirilmez yani. İttifakla amel ettirme. Bir İmam Yunus'tan bir rivayet gelmiş, amel ettirmişti. Evet, Molla Cami Hazretleri de onu söylüyor. Fetulga anil amel alel ekser gelmiş bazı nüshalarda. Alel ekser kaydı. Bu bizde yok. Elimizdeki nüskada alel ekser yok. Fetulga sadece amelden lağv edilir. Bu da ittifakı hissesi diyor ama bazılarında alel ekser gelmiş. O da diyor nereye işaretle? İmam Yunus'tan, Ekfeş'ten rivayet edilen var. Yecuzi i'maluha. İmali caizdir. Kıyasen ala ehevatiha. Diğer kardeşlerine kıyasla. Diğerleri nasıl ki amel ettirilebiliyordu değil mi? Kendine de söyledik. Amel ettirilebilir. Onlara kıyas. Ve yecüzü caiz olur ma'aha. Ma'aha. Yani ma'a lakinne. Müşeddedeten ev muhaffifeten. İster müşeddede olsun, ister muhaffife olsun. Lakinne ile beraber, lakin ile beraber caizdir. El vavu. Vavun gelmesi caizdir. O vav. Cümleyi cümleye atıp içinde olabilir. Vavu. İtiraz da olabilir. Fark etme. Evet. İmam Razi itirazi olması daha zahirdir demiş mana açısından. Anlaşıldı. Yani şöyle de denebilir yani. Câin-i Zeydun. Zeyd bana lakinne amran lem yeci ve lakinne amran lem yeci. Tamam. Kâme Zeydun. Kâme Zeydun. Zeyd kaim oldu. Ve lakinne amran fakat amr kaade. Oturdu. Tamam. Takfif edildiği zaman fiile dahil oluyor. Makame Zeydun. Zeyd kalkmadı. Kaim oldu. Velakin kaade. Velakin kaade. Lakin kaade. Velakin kaade. Vavcaiz. Ve leyte leyte. Hurufu müşebbeh bil fiilden leyte. Bu ne için vaz edilmiştir? Lit temenni. Temenni için vaz edilmiştir. Leyte Zeyden. Leyte Zeyden. Kaim. Mümkünül vuku'a da dahil olabilir yani. Leyte Zeyden kaim. Keşke Zeyd ayakta olsa. Müstahile de dahil olur. Leyte şebabe yaudu yevme. Keşke gençlik bir gün geri gelsin. Ve ecaze cevaz verdi. Caiz gördü. Kim? El Ferra. İmam Ferra şöyle demeyi de caiz görmüş. Leyte Zeyden kaim. Her iki mamulün de mensup olması. Leyte Zeyden. Leyte Zeyden. Kaimen. Binas bil ma'muleyn. Her iki ma'mulün de mensup olmasıyla. Çünkü diyor neye binaen yapıyor bunu? Diyor ki leyte temenni içindir. Sanki diyor Leyte Zeyden kaimen diyor, şöyle demiş oluyor. Etemenna, temenni ediyorum Zeyden Zeydi. Ne diye temenni ediyorum? Kaimen, ayakta olur diye temenni ediyor. Her iki cüzde mensup olur diyor. Evet. Ve le'alle, le'alle litteracci ummayı ifade etmek içindir. Umma. Dolayısıyla müstahile dahil olmaz. Çünkü tevakku emrindir. Mercuvin. Umut edilen bir işin beklenmesini ifade eder. Tevakku intizar demek. Tevakku emrin mercuvin. Yani yurca vuku. Vukusu umut edilen bir işi beklemek. Veyahut da korkulan bir şeyi beklemek. Mercu olabilir, muhavvef, korkulan bir şeyi beklemek. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki sizler felaha erersin. Bu umut edilen bir şey. وَلَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ Bu da korkulan bir şey. Kendisine ürkülen bir şey. لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ Umulur ki o kıyamet yakındır. Evet. Ve şerde şaz olmuştur. Şaz oldu. El cerru cerretmek neyle? Biha bir kelimeti lealle. Lealle ile cer yapmak da şazdır. Ala lügati ukeyldir yani. Ukeyl kabilesi lügatını ukeyl dilinde cer ediyorlar. Lealle Allahi gafiru zembi. Umulur ki Allah günahı bağışlar. Evet geldik atıfatlarına. El hurufu'l atife.